مسجد کی توہین کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسے شخص کے لیے حکم کفر ہے کہ شخص نے قرآن یا مسجد یا اس طرح کی وہ چیزیں جو شرعاً معظم ہیں ان کی توہین کی تو کافر ہے. اب مثال کے طور پر کسی نے جان بوجھ کر, حالانکہ یہ مسجد ہے اس کو پتا ہے, جان بوجھ کر مسجد میں گندگی پھینکی, اس کو کیا کہا جائے گا؟ مسجد کی توہین کہیں گے نا. توہین اور تعظیم کے بہت سارے معاملات کا تعلق ادب سے, وہ عرف و عادت سے بھی ہے. یا کوئی مسجد میں کھڑا ہو گیا بیچ میں اور نعوذ باللہ پیشاب کرنے لگا, اس کو پتا ہے کہ مسجد ہے لیکن اس کا ذہن یہ کہ مسجد ہے تو کیا ہوا, ایسی بھی کیا مطلب ہے کہ تعظیم اس کی جائے. پیشاب لگی ہے, ٹھیک ہے کر لو پیشاب, گندگی پھینک دو اس میں, نعوذ باللہ. تو جس بھی معاملے میں مسجد کی توہین کی گئی اور وہ مسجد کی توہین ہو تو ایسا کرنے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا. مسجد کی توہین جو ہے وہ کفر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.